Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të ndëruar shikues, mirë se takohemi në këtë emision të radhës në serin atje ku borojnë virtyte. Sot do të bëjmë fjalë për një temë shumë të rëndësishme, e cila gjithsesi është edhe prekse dhe prej saj shpresojmë të përfitojmë të gjithë së bashku. Fjala është për trajtimin shumë të veçantë dhe specifik që i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i ka bërë një kategorie të caktuar të njerëzve. Ata janë të vjetrit, të moshuarit, pleqt. Ata janë pjesë e shoqërisë, përvoja e të cilëve s'ka dyshim se e pasuron spektrin e një komuniteti, ndërsa fizikisht ata kanë nevojë për më tepër për kujdesje, për më tepër respekt, për më tepër dashuri, ngrohtësi, mëshirë dhe mëshuri e kështu me radhë. Si e bënte këtë në mënyrën më të mirë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam praktikisht dhe si ka kërkuar prej neve me fjalët dhe udhëzimet e tij që ne ta praktikojmë një gjatë të tillë, do të mësojmë gjatë minutave në vijim. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet i takojnë Allahut të madhëruar, Zotit të botëve. Përshëndetjet dhe bekimet qofshin për të dërguarin e tij Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar shikues, takimi i on i kësaj radhe ka të bëjë me respektin, nderin dhe kujdesin që në mënyrë obligative Islami e kërkon prej ithtarëve të vet që të tregojnë dhe ta manifestojnë praktikisht ndaj të moshuarve dhe të shtyrëve në moshë. Në të vërtetë, kujdesin ndaj kësaj kategorie të njerëzve është një preokupim i shoqërisë njerëzore në përgjithësi prej kohësh. Mirë po, historia, qoftë ajo e vjetër apo edhe ajo moderne, nuk ka shënuar që të ketë ndonjë kodeks të caktuar të sjelljes dhe përmbledhje të rregullave se si duhet të sillen të rinjët ndaj të vjetërve. Spaku jo ashtu si kurse ekziston në suaza të kodeksit etik islam, një tërsi e këtil e regulave. Hasim tentativa posaçërisht në historinë moderne, kur janë aprovuar disa marveshje dhe janë bërë disa karta për respektimin e të vjetërve dhe të moshuarve, mirë po praktikisht ato nuk e kanë te i kaluar faktin që të mbeten në gjyrë në letër. Ndërsa në anën tjetër, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i dërguari dhe i zgjedhuri i Allahut, Zotit të gjithësisë, ai i cili në asnjë moment nuk fliste me hamendje, por gjithnjë fliste dhe sillej i dirigjuar me shpallje, i dirigjuar me udhëzime hyjnore, ai në mënyrën më të mirë të mundshme, me praktikën e tij, me sjelljet dhe çndrimet e tij, po gjithashtu edhe me fjalët dhe udhëzimet e tij dha shembullin më të mirë, shembullin më të shkëlqyeshëm se si ka mundësi që të bëhet dhe të tregohet kujdesi ndaj të moshuarve. Të moshuarit janë njerëzit të cilët kanë qenë sikur ne, edhe ata kanë qenë të rinj, edhe ata kanë qenë fëmijë, pastaj janë rritur, pastaj janë pjekur, pastaj janë shtyrë në moshë dhe si të këtill është proces natyror, është ligj i Allahut fuqiplot, i cili mbretron në këtë botë, që njeriu të cilit Allahu i ka dhënë mosh, edhe i ka dhënë jetë, që ai të kaloj në për të gjitha këto faza, nga fëmijëria, pastaj në djalëri, në burrëri, edhe të vije mosha e pleqërisë, në cilën zakonisht njeriu fillon të psoj një rënje, duke ju dobësuar forca, duke ju dobësuar aftësit të cilat në mënyrë të natyrshme njeriu i ka të kufizuara, mirë po në kohën e pleqërisë ato kufizohen dhe limitohen akoma më tepër. Andaj, njeriu në këtë kohë të jetës së vetë, edhe në këtë mosh, ka nevoj për një përkujdesje, ashtu sikur se kishte nevoj në kohën kur ishte I pa aftë për t'i kryer vetë gjërat më elementare të jetës së vetë, që është koha e foshnjërisë dhe e fëmijërisë së hershme. Në të njëjtën mënyrë njeriu prapë bëhet I nevojshëm që dikush të kujdeset për të, edhe pse përkujdesja dallon prej asaj të fëmijërisë në atë të pleqërisë. Dhe duke e patur parasysh një gjë të tillë, Allahu I madhruar nuk e ka lënë asnjë njeri pa përkujdesje. Përkundrazi, të gjitha udhëzimet që na kanë ardhur nga Allahu fuqiplot udhëzojnë dhe orientojnë në atë drejtim që të fuqishmit të kujdesen për të dobtit. Ata që kanë mundësi të kujdesen për ata që nuk kanë mundësi e kështu me radhë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me jetën e tij dha shembullin më të mirë se si duhet të bëhet një gjë e tillë. Dhe mund të themi se virtytet e tija në këtë drejtim janë të panumërta. Ai gjithnjë me fjalët e veta, me shprehjet e veta, po edhe me qëndrimet e veta, do në thot ishte shembulli më I mirë se si duhet jetë për kujdesja ndaj të moshuarve. Për këtë arsye, I kemi disa udhëzime konkrete të cilat na qojnë ka ajo që kjo për kujdesje të bëhet sa më e mirë, sa më efikase, në mënyrë që njerëzit e shtyër në mosh sa më lehtë ta përballojnë pleqërin. Pika e parë për cilën do të flasim është udhëzimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që të rinjët t'i nderojnë të vjetrit. Dhe fjala nderim nuk është një fjalë e kuptimit të ngushtë, nuk është një fjalë e cila në vete mund të ngërthej dy apo tri veprime të caktuara si formë e shprehjes së mirësjelljes. Mirë po fjala nderim është një fjalë e cila në vete ngërthen të gjitha kuptimet e mira të sjelljes, mirësjelljes, si formë e shprehjes së respektit ndaj më të vjetrit. I dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilin e transmeton Enes ibn Maliku, Allahu qoftë I kënaqur me te, thot, nuk ka asnjë djalosh të ri i cili e nderon një të vjetër e që si rezultat I kësaj Allahu të mos I aqoj edhe ati dikë I cili në moshën e ti të shtyër do të nderoj. Me një fjalë, nëse njeriu duke qenë I ri, I fort, I fuqishëm, I kthjellët, e nderon një që nuk është I kthjellë. Një njeri të cilin, në të cilin ka ngrënë dhe ka pirë koha dhe mosha, atëherë, kur ti të plakesh, kur ti të arish në gjendjen e ati cilit e ke nderuar, Allahu I madhruar gjithsesi do të mobilizoj dikënd I cili do të sillet me ty në të njëjtën mënyrë sikur se je sjellur ti deri se ke qenë I ri ose ndoshta do të sillet me ty edhe më mirë se sa je sjellur ti me plesht në kohën kur ti ke qenë I ri. Në tjetrën anë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar me udhëzimet e tij se ky nderim, kjo mëshirë, kjo formë e shprehjes së dëmshurisë ndaj të dobtëve, ndaj të paaftëve, ndaj nevojtarëve nuk është e kufizuar për një kategori të caktuar të tyre. Madje, kjo kërkesë për mirësjellje të kësaj natyre I te I kalon të gjithë kufit. I te I kalon kufit e racës, ngjyrës, komësis, madje I te I kalon edhe kufit e besimit, nga se neve jemi të urdhruar dhe prej neve kërkohet që respektin ndaj të moshuarit të mos e kufizojmë vetëm me ata me cilët e ndajmë përkatësinë e njëjtë të besimit, por me çdo njërin I cili është I kthill. Nga se vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë kësisoj dhe ka vepruar kësisoj me të gjithë njerëzit pa dallim race dhe pa dallim besimi. Në një rast Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u thot shokëve të vet: Allahu do ta vendos mëshirën e vet tek ata të cilët mëshirojnë. Të pranishmit I than, o I dërguari Allahut, atëherë çdo njeri prej neve do të përfitoj nga se çdo njeri prej neve mëshiron. Nga se çdo njeri prej neve mëshiron, do në thotë, ne I mëshirojmë të afërmit tanë, I mëshirojmë fëmijët tanë, I mëshirojmë familjarët tanë, e kështu me radhë, por këtu Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem tërhoqi vëmendjen duke thënë, nuk është mëshira vetëm ajo të cilën e tregojmë ndaj atyre të cilët i duam dhe me cilët jemi ngushtë të lidhur, por mëshira duhet të jetë evidente edhe tek ata me cilët ndoshta nuk na lidh asgjë, përveç fakti se edhe ata janë njerëz sikur ne. Kësisoj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kërkoi nga besimtarët, nga muslimanët që të sillen me të vjetrit dhe të moshuarit duke i nderuar ata, dhe nderimi nuk është thjesht një respekt, nga se për respektin do të flasim në mënyrë të veçantë. Mirë po nderimi në nënkupton diçka shumë ma shumë se sa thjesht një respekt formal. Nderimi në nënkupton edhe ndihmën fizike, edhe ndihmën financiare, edhe dhënjen e dhuratave, edhe buzëqeshjen në ftyrën apo kur takohet njeriu me të vjetrin, edhe zgjedhjen dhe përzgjedhjen e fjalëve të mira derisa u drejtohesh atyre e kështu me radhë. Pikë tjetër në këtë temë është edhe respekti formal që duhet të tregojë njeriu ndaj të vjetrit. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith të cilin gjithashtu e transmeton Enes ibn Maliku, Allahu qoftë i kënaqur me të, thot prej respektit të lartë madhërishmit është që njeriu ta respektoj njeriu në musliman i cili është i finjur. Min ijlalillahi, ijlalu dhishejbetil muslim. Prej respektit dhe madhërimit të Allahut është që njeriu të tregoj respekt maksimal ndaj njeriu të musliman i cili është i finjur, e ne edhim se finjat janë simboli i pleqëris edhe simboli i shtyrjes në mosh. Pastaj, wa hamilil Kur'an, gajril gali fihi o lgjafi an. Dhe prej respektit dhe madhrimit të Allahut është njeriu të respektoj edhe atë që e bartë Kur'anin, njeriu i cili e njef Kur'anin, e di Kur'anin mirë, edhe është korekt në qëndrimet e tia ndaj Kur'anit. Dhe wa dhi sultanil muqsit, dhe respekti ndaj udhëheqësit apo sundimtarit i cili është i drejtë. Në këtë formë, të nderuar shikues, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e definon se si mund të arrihet respekti dhe madhërimi i Allahut fuqiplot, duke e ndërlidhur atë, madje edhe duke e kushtëzuar atë me respektin që muslimani duhet të tregoj ndaj të tjerëve, dhe këtu përmendën tri kategori kryesore të njerëzve që muslimani duhet t'i respektoj. E para prej tyre është njerëzit e moshuar, pastaj dietarët dhe e treta udhëheqësit apo pushtetarët të cilët janë të drejtë. Nëse këto veprime i bëjmë të shtyrë nga motivi se me këtë dëshirojmë të arrim kënaqësinë e Allahut fuqiplot, s'ka dyshim se Allahu për këtë do të na shpërblej. Dhe ky shpërblim nuk nënkupton që thjesht ne të presim që shpërblimit në arri në botën tjetër, por Allahu i madhruar ka përgaditur shpërblim për çdo njerin i cili bën diçka për hir të Allahut edhe në këtë botë. Nga se nëse i riu e respekton të vjetrin, atëherë ky si i ri ka bërë një investim për cilin pret të shpërblehet, jo vetëm në botën tjetër, por para saj do të shpërblehet kur edhe ky të arri pleqërinë dhe moshën e shtyrë, dhe të tjerët pastaj do të sillen mirë me të, ashtu sikur se është sjellur ky me ata më të vjetrit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka shkuar akoma më larg në nxitjen e muslimanëve për t'i pasuar këto udhëzime madhështore. Në një prej haditheve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tregon se kjo formë e mirësjelljes dhe kjo pikë e rëndësishme në kodeksin etik të Islamit nuk është një gjë vullnetare, por muslimanët duhet ta trajtojnë se e kanë obligim një gjë të tillë, dhe derisa e kryejnë një veprim në këtë drejtim, ata e kanë përmbushur një obligim që kanë ndaj Allahut dhe ndaj njerëzve. Këto veprime muslimani pra nuk i kryejnë vetëm i motivuar nga ndjenja të vullnetare, por gjithnjë duke qenë i vetëdijshëm se gjatë kryerjes së këtyre veprimeve ai është duke e kryer një obligim prej Allahut fuqiplot, e që e mira e saj pastaj reflektohet tek njerëzit. Lidhur me këtë, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, lejse minna me lem ju akir kebirana, o lem jarham sagirana, o lem jarif li alimina kadra. Nuk është prej neve ai i cili nuk e respekton maksimalisht të vjetrin, i cili nuk e mëshiron të rijun dhe i cili nuk i anjeh vlerën dhe autoritetin dietarit. Që do në thotë se në këtë form, Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem ka nxitur që muslimani atë që është më i vjetër se vetja, ta respektoj dhe të tregoj respekt maksimal ndaj ti. Atë që është më i ri, ta mëshiroj dhe të ndjej dhe mëshuri për të, e në këtë form, pastaj edhe do të investoj në përmirësimin e sjelljeve të tija eventuale, ose në këshillimin e ti, ose në udhëzimin ka hembara e kështu me radhë, dhe gjithashtu mos kontestimin e autoritetit të dietarit. Prej mësimeve që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë dhe që na orientojnë në këtë drejtim, janë edhe disa gjëra të cilat ndoshta njeriu në shikim të parë mund t'i duken se janë shumë të thjeshta, por megjithatë ato janë të rëndësishme, nga se nëpërmjet këtyre të thjeshtave, nëpërmjet këtyre gjërave të përditshmërisë son, pastaj ngritën gjëra tjera edhe më madhore, edhe të rëndësishme më të madhe, sikur se është rasti i përshëndetjes, për shembull. Në Islam ka rregulla të definuara shumë qartë se si duhet të bëhet përshëndetja. Ne të gjithë e dim se përshëndetja është një gjë e thjeshtë, gati banale, nga se me vjetra herë gjatë ditës përshëndesim dhe përshëndetemi. Mirë po, ka rregulla se si duhet të bëhet përshëndetja, nëse takohen dy persona, cili duhet të përshëndet i pari, cili duhet të kthej përshëndetjen e kështu me radhë. Në këtë rast Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se i riu gjithnjë e përshëndet të vjetrin. Pra, është obligim moral i të riut që ai t'ia parapri të vjetrit me përshëndetje, që i pari të përshëndet e pastaj i vjetri gjithsesi do t'ia kthej përshëndetjen, mirë po derisa njerëzit përshëndeten i të i kalojnë të gjitha barierat eventuale që mund të ndodhen mes tyre. Madje, jo vetëm ato inexistente, jo vetëm ato të fantazuara në imaginatat e njerëzve, por edhe barierat cilat mund të jenë reale, përshëndetja i shkatron ato edhe të i kalohen, nga se përshëndetja është hapi i par i komunikimit mes njerëzve dhe është hapi i par që bën afrimin mes tyre. Pik tjetër e rëndësishme në këtë drejtim është edhe dhënja përparësie të vjetërve në të gjitha veprimet dhe punët që janë të ndershme, ose më mirë të themi, çdo gjë prej cilës njeriu pret një përfitim qoftë të shpejt apo të mëvonshëm, është mirë që në të njëjtën të jepet përparësi të vjetërve. Për shembull, derisa një grumbull njerëz hyjnë në një vend, atëherë i riu i jep përparësi të vjetrit që të hyj i pari. Derisa dëshirojnë të ulen, i riu i jep përparësi të vjetrit që të ulet para tij, ose edhe i ofron vendin më të mirë dhe më të përshtatshëm për të ulur, dhe nëse ka nevojë për të zgjedhur vendin më të papërshtatshëm, atëherë i riu e zgjedh për vete atë që është më, që ofron më pak komoditet, ndërsa atë që është më komod dhe më i mirë ia ofron atij më të vjetrit. Dhe jo vetëm kaq, mirë po edhe në çështjet që kanë të bëjnë me rituale, edhe me ibadete, me gjëra me cilat ne i afrohemi Allahut fuqiplot, edhe aty duhet të dhënë përparësi të vjetërve, normal në bazë të kritereve të cilat duhet të plotësohen dhe të kihen vazhdimisht parasysh. Shembull, në një hadith të njohur qëndron se disa djelmosha kanë ardhur nga një vend i largët dhe kanë qëndruar tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për disa netë resht. Dhe aty kanë mësuar gjëra të fes, gjëra të adhurimit, të ibadeteve, rregulla, dispozita e kështu me radhë. Pastaj thot transmetuesi i hadithit Malik ibn al-Huwairith, thot kur i dërguari Allahut vrejti në fytyrat tona se ne jemi përmalluar, na ka kapur nostalgjia për familjarët tanë, na dha leje që të kthehemi dhe na e dha një udhëzim përfundimtar se si të përfitojmë prej gjithë asaj që kishim mësuar gjatë atyre ditëve. Na tha, kur të shkoni në shtëpit tuaja, kur të vi koha e namazit, njëri prej juve le të thëras e zanin, ndërsa më i vjetri prej juve le të dal imam. Në verzion tjetër të këti hadithi, qëndron, njëri prej juve le të thëras e zanin, ndërsa më i dituri prej juve le të dal imam, e nëse janë dy njerëz me nivel të barabart të diturisë, atëherë i vjetri ka përparësi, që do të thotë se vjetërsia, mosha e shtyr, gjithnjë i jep njeriu të përparësi për shumë aspekte. Aspekti i parë është se tek ai gjendet përveç tjerash edhe përvoja, tek ai gjendet edhe mençuria, edhe maturia, edhe urtësia, tek ai gjendet ndoshta në një kuptim që ne muslimanët duhet ta kemi parasysh, edhe mundësia që ai gjatë jetës së tij ti ketë shërbyer Allahut më tepër, të ketë bërë ibadet më tepër dhe ne kësisoj të konsiderojmë se njeriu i vjetër është më i mirë se sa që jemi ne, nga se ai ka arritur gjatë jetës së vet të bëjë vepra më të mira më tepër se sa kemi arritur që të bëjmë ne. Edhe në aspektin juridik, Islami i ka kushtuar një rëndësi të veçantë njerëzve në moshën e shtyr. Shumica e dispozitave, posaçërisht ato në të cilat mundësia, qoftë ajo fizike apo edhe tjera, vjen shprehje për të qenë kusht apo para kusht që një gjë të jetë e obliguar, në ato dispozita pa pikë dyshimi njerëzit e moshuar i kanë disa lehtësime të cilat ndoshta njeriu me aftësi normale nuk i gëzon. Në shumë raste Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka marr parasysh gjendjen e njerëzve në moshë të shtyr, derisa i ka mësuar njerëzit në përgjithësi për disa dispozita të veçanta, ose kur ata i janë drejtuar ati për të kërkuar zgjidhje për problemet e tyre, ose përgjigje për pyetjet dhe dilemat e tyre. Njëherë ka ardhur një grua që të ankohet tek i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, se burri i saj ishte betuar se nuk do t'i afrohej më asaj. Dhe ekzistojnë dispozita të veçanta lidhur me rastet këtila. Ai buri i kishte thënë asaj se ti për mua prej sot je sikur nëna ime. Dhe me kësi veprimi njeriu s'ka dyshim se ban një gabim shumë të madh në mënyrë që i andalon vetës së vet që të ketë kontakt atë që e ka të lejuar me bashkëshorten e ti. Dhe për ta të i kaluar këtë gjendje, ekzistojnë pastaj dispozita shtesë se si ai duhet të liroj robër, ose të agjeroj 2 muaj, ose të ushqej të varfër, ose kështu me radhë. Dhe kur ajo gruaja erdhi te i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam për të treguar se çfarë ka ndodhur me burrin e saj, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i tha le ta liroj një rob në skllav. Ajo i tha i dërguari i Allahut nuk kemi mundësi. Po tha atëherë le ta agjeroj 2 muaj. Ajo i tha, o i dërguari Allahut, ai nuk ka mundësi as të agjeroj, nga se ajo është i shtyr në mosh. Do në thot, kemi të bëjmë këtu me një çift bashkëshortor, ku buri është më i vjetër, bukur më i vjetër se sa gruaja. Do në thot, buri është i shtyr në mosh, ndërsa gruaja është në një gjendje mesatare. I dërguari Allahut tha, po atëherë le të ushqej 60 të varfër, i tha, ja Resul Allah, me të vërtet ne nuk kemi me se ti ushqejmë ata. I dërguari Allahut buzëqeshi dhe i tha, ja, ne do t'japim ushqim e ju pastaj do t'i ushqeni ata të varfrit. Pas përfundimit të këtyre instruksioneve dhe udhëzimeve lidhur me këtë dispozit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha asaj gruaje të porosis o i motër e nderuar, që duke qenë se ti je më e re se burri yt, të porosis që të kujdesesh për te, nga se ajo është i shtyrë në mosh dhe ka nevoj pa dyshim për përkujdesjen tënde dhe përkujdesjen e të tjerëve në përgjithësi. Nuk është vetëm kjo, por ka edhe shumë rregulla të tjera të cilat vërtet tregojnë lehtësinë e Islamit e posaçërisht marrjen parasysh të gjendjes së njerëzve të shtyrë në mosh. Kur është në pyetje namazi për shembull, i moshuari nëse nuk mund të falet duke qëndruar në këmbë, atij i lejohet që të falet ulur. Nëse nuk mundet as ulur, i lejohet që të falet i shtrir apo i mbështetur e kështu me radhë. Gjithashtu i shtyri në mosh i lejohet që të mos agjeroj. Madje nëse e ka gjendjen të atill që nuk pritet përmirësim i shëndetit të tij, ai lirohet prej agjerimit përgjithmonë pa patur nevojë ta kompenzoj të njëjtin me agjerim, por do ta kompenzoj me shpagim material nëse i alejoj një gjë të tillë mundësitë e tija. Edhe prezenca e të vjetërve në xhamat dhe në xhamit tona gjithashtu është rrethon e cila mirët parasysh për t'ia përshtatur prezencës së tyre mënyrën e faljes, gjatësinë e namazit e kështu me radhë. Muadhi ibn Xhebeli radiallahu anhu ishte një prej shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili në një lagje prej lagjeve të Medinas dilte imam u printe muslimanëve në namaz. Mirë po nga dashuria e tij e madhe për Kur'anin dhe për namazin, ai e zgjaste namazin bukur shumë, derisa disa njerëz erdhën dhe u ankuan tek i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me rast ai e thiri Muadhin dhe e çortoi ashpër. I tha: "O Muadh, kur të falesh ose cili do prej juve që të falet, duke u prirë muslimane, duke qenë imam i muslimanëve në namaz, atëherë namazin le ta lehtësoj maksimalisht, nga se prapa ti falet i moshuari, falet i sëmuri dhe falet ai i cili ka ndonjë nevojë të veçantë e që koha nuk i premton që të zgjat në namaz bashkë me ty." Të nderuar shikues, janë të shumta ato pamje dhe ato skena ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam paraqiste dhe tregonte një butësi të veçantë me të shtyrit në moshë dhe të moshuarit. Gjithashtu, edhe në kushtet më të vështira, edhe në situatat më të rënda, ai gjithnjë tregohej shumë i kujdesshëm me të vjetrit. Si i trajtonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të vjetrit në rast të konflikteve dhe luftrave? Si i udhëzonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ushtarakët, komandantët që të sillen me të vjetrit në rast të luftrave? Për këtë dhe për gjëra tjera do të njoftohemi në pjesën e mbetur të emisionit pas një shkëputje të shkurtër, andaj qëndroni me ne. Të nderuar shikues, mirë se u kthyem sërish së bashku në pjesën e mbetur të emisionit, atje ku borojnë virtytet. Jemi duke folur për një temë shumë të rëndësishme. Jemi duke folur për trajtimin që u bënte i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të moshuarve. Dhe kjo padyshim se është një prej virtyteve shumë të mëdha me të cilat veçohet dhe dallohet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si njeri i madh. Si të mos jetë i madh ai i cili madhështinë e vet e shëndron në urë kalimi për ata të cilët nuk e posedojnë një gjëtë të tjilë. Si të mos jetë i madh ai njeri i cili forcën, fuqin, ndikimin e vetë e mobilizon që në përmjet ti të tjerët të përfitojnë e jo ai vetë. Muhamedi sallallahu aleyhi wasallem, jo vetëm me praktikën dhe gjestet e ti, por edhe me fjalet e ti, edhe me mësimet e ti, udhëzoj ka ajo e cila është më e mira në këtë drejtim. Situatat më të veçanta dhe më specifike, krizat e ndryshme me të cilat balafaqoheshin muslimanët në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ishin luftrat, konfliktet e armatosura, betejat e ndryshme e kështu me radhë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk i mobilizonte në ushtrinë muslimane të moshuarit. Kishte raste kur dikush prej tyre insistonte e kështu me radhë, mirë po, qëndrimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam gjithnjë ishte refuzues. Në anën tjetër, edhe kur dërgonte ndonjë ekspedit ushtarake për të ndëshkuar dikend ose për të paraprirë ndonjë sulm, respektivisht ndërmerrte ndonjë ekspedit mbrojtëse, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ishte në pamundësi për të marrë pjesë aktivisht vetë në ato ekspedita ushtarake, gjithnjë i këshillonte komandantët të cilët i emronte. Atyre ju thonte: "Hecni me emrin e Allahut, në rrugën e Allahut, luftojini ata të cilët e luftuan Allahun, të dërguarin e tij dhe muslimanët. Mirë po, asesi mos vrisni ndonjë të vjetër të moshuar, mos vrisni gra dhe fëmijë." Në anën tjetër u drejtohej gjithashtu me këshill që të mos plaçkisin, të mos dëmtojnë pasuri dhe të jenë bamirës edhe në kohën kur njeriu më spaku ka mundësi të jetë bamirës, në kohën e konfliktit dhe të luftës, duke u apërkujtuar atyre se inna Allahe ju hibbul muhsinin, Allahu i don ata cilët janë bamirës. Pra muslimani edhe kur lufton, edhe kur armiqësohet, gjithnjë e ka parim të vetin të patjetërsueshëm bamirësin, edhe luftën kur e ban mirë, edhe armiqësin kur e ban me kritere dhe jo armiqësi të pa kontroluar e cila gjithnjë mund të bije dhe mund të sjell vetëm sherrë dhe të këqija. Kësisoj, Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, gjithnjë i kursente të moshuarit, gjithnjë i kursente pleqt, edhe nëse ata bënin pjesë në taborin e armikut. Pra, i vjetri nuk ishte e lejuar që të vritej, përveç nëse hasej si luftëtar, i armatosur, i pajisur në vijën e frontit. Për ndryshe, nëse nuk ishte i këtil, jeta e ti ishte e kursyer, madje mund të themi si jeta e ti ishte e shenjtë dhe e paprekshme me porosin e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Kemi shumë raste të ndëruar shikues të cilat dëshmojnë se si Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam kishte sjellje shumë të veçantë ndaj të vjetërve, duke patur parasysh një kriter, e ajo ishte vjetërsia dhe mosha e tyre. Do t'i përmendim disa vetëm sa për t'ilustruar madhështin e personalitetit të Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, për të treguar dhe për të paraqitur madhështin e këti personaliteti i cili jo vetëm për ne muslimanat, por për të gjithë njerëzit dashamirët e të së vërtetës. Për çdo njeri që është dashamir i të mirës, duhet të shërbej si burim frymëzimi për sjellje të mirë dhe korrekte, për drejtësi dhe humanizëm. Njëherë erdhi një njeri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai njeri quhej Utbe ibn Rabia. Ishte një prej kundërshtarëve më të fuqishëm të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe të misionit të tij. Ishte një prej armiqve më të mëdhej të Islamit dhe të muslimanëve. Erdhi ky njeri gjoja për të biseduar me Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Dhe i tha, o Muhammed, dua të bisedoj me ty, andaj të lutem më dëgjo. U ul i dërguar i Allahut Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam pran ti dhe filluan të bisedojnë. A i filloj të pyste, o Muhammed, a pretendon ti si je më i mirë dhe më i menqur se Abdullahu, babaj i ytë? A pretendon si je më i mirë dhe më i menqur se Abdul Muttalibi, gjyshi ytë? A je më i mirë dhe më i mençur se filani, se tjetri, se i treti, se i katërti? Dhe Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem vetëm e dëgjante. Nga se, i thot ky plaku, si kur ti të thush se je më i mirë dhe më i mençur se ata, atëherë unë do të kuptoj se ti je një arrogant dhe mendjelart. Nëse thua se ata janë më të mirë dhe më të mençur se ti, atëherë çfarë ke ti që ata i adhuruan idhujt e ti nuk i adhuruan? Ata ishin i dhujtar, si kurse ishin shumica e shoqërisë Mekkase, ndërsa ti e konsideron të gabuar atë besim edhe e kundërshton atë. Pastaj vazhdoi të fliste edhe gjëra tjera, ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e shiqonte drejt në fytyrë dhe nuk i akthente asnjë fjalë. Pas përfundimit të një bisede të gjatë, në të cilën nuk munguan ofendimet, nuk munguan fyrjet, nuk munguan provokimet që ky njeri i shtyrë në moshë ja bënte Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ju drejtua me një butësi maksimale Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, o Utbe, a e përfundove? Ky i tha, po, krejt çka pata për të thënë, i thash. Atëherë tha, të lutem, më dëgjo edhe ti mua të them edhe unë diçka. Dhe filloi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam t'i acitoj ati disa ajete nga sureja Fussilet. Në këtë mënyrë, Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem komunikoj me një kundërshtar të vetin, me një armik i cili erdhe gjoja për të biseduar me të, mirë po biseda më stepërmi ishte e përqendruar në fyrje, ofendime, provokime, e kështu me radhë. Me gjitha të, Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem beti i qetë, duke i ruajtur shenjat identifikuese të personalitetit të vet, i cili në asnjë mënyrë të keqen nuk e kthente me të keqe, por e kthente me të mirë. Kemi një rast tjetër shumë interesant se si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e trajtonte të moshuarin. Pasi ndodhi lufta e Bedrit, një prej bijve të Ebu Sufjanit ra në robëri në duar të muslimanëve. Dhe ne e dim se trajtimi që muslimanët u banin robërve të luftës ishte shumë human. Disa prej tyre I liranin nëse familjarët angazhoheshin që t'i shpaguanin materialisht. Disa të tjerë I liranin nëse ky I mëson të disa musliman shkrim lexim, disa të tjerëve thjesht u afalnin lirin e kështu me radhë. Mirë po, I birë e Ebu Sufjanit askush nuk u interesua për të. Madje I than Ebu Sufjanit, pse nuk shkon që të kërkosh birin tënd që ta lirojnë muslimanët. A I tha, mua një djalë më vra në luft, ky I dyti nëse u duhet le ta mbajnë. Pas një kohe, një plak musliman nga Medineja niset për të shkuar në Mek për ta kryer umren. Ekzistonte një marveshje e pashkruar në mes muslimanve dhe kurejshitve që ishin idhujtar. Që nëse ndonjëri prej muslimanve vije për ta kryer umran apo haxhin, që ata mos ta trajtonin si luftëtar dhe kësisoj as mos ta zinin rob e as mos t'i bonin ndonjë të keqe. Mirë po, Ebu Sufjani e shfrytëzoi rastin derisa e kishte të birin në robri tek muslimanët dhe e zuri rob këtë plakun. Erdhën bijtë e plakut të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe I than, o I dërguari Allahut, Ebu Sufjani e ka kapur baban ton, e ka zënë rob, Andaj të lutemi të na e falësh djalin e Ebu Sufjanit që ne ta lirojmë në mënyrë që nëpërmjet tij ta lirojmë babain ton dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në asnjë moment nuk hezitoi t'i përgjigjet kërkesës së tyre për arsye se në esencë ai as që kishte dëshirë që njerëzit të vriteshin ose të robroheshin ose të dëmtoheshin në çfarëdo mënyre. Është edhe një rast tjetër që gjithsesi është tregues I mirë për madhështinë e personalitetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe për virtytet e tija. Kur ndodhi çlirimi I Mekës, hyri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si ngadhnimtar në Mekë. Babai I Ebu Bekrit, I quajtur Ebu Kuhafa, akoma nuk e kishte pranuar Islamin. Dhe Ebu Bekri nxitoi tek babai I vet për të kërkuar prej tij që ta pranoi Islamin, për ta thirrur atë në Islam. Dhe ai u bind se vërtet kishte ardhur koha që të bëhet musliman. Babai I Ebu Bekrit ishte I shtyrë në mosh, ishte plak I vjetër. Dhe e sollën te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kur hyn brenda, Ebu Bekri I tha ja Resulullah, ky është babai im dhe e kam sjellur këtu që ta pranoj Islamin në prezencën tënde. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam I dha një përgjigje interesante mikut dhe shokut të tij më të ngushtë Ebu Bekrit. I tha Pse, o Ebu Bekër, e ke munduar plakun? Pse nuk më tregove dhe unë do të shkoja në shtëpinë e ti që ajta pranoj islamin në prezencën time? Ebu Bekri u përgjigj, o I dërguari Allahot, ky duhet të vi të këti e jo ti të shkosh të kaj. Dhe aj e pranoj islamin në prezencën e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Pastaj në shenë respekti dhe mëshire e dashurie që tregoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndaj këtij plaku të shtyrë në mosh, I tha të birit Ebu Bekrit, o Ebu Bekër, merë plakun edhe flokët e thinjura dhe mjekrën e thinjur, lyeja me kan le të duket më I ri se sa është. Kësisoj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tregon dashurin dhe dhemshurin e ti ndaj të vjetërve. Të nderuar shikues, ajo që na mëson Islami lidhur me qëndrimin, sjelljen, mëshirën që duhet të tregojmë dhe kujdesin ndaj të vjetërve, mund të përfshihet në disa pika. Është përgjegjësi e të gjithëve që të sillen mirë me të vjetrit, t'i nderojnë dhe t'i respektojnë ata. Pastaj, është obligim I çdo njerit individ që sa herë që t'i jepet rasti dhe mundësia që të tregojë respekt dhe nder maksimal për të vjetrin, duke I dhënë atij përparësi në hyrje në dalje, në ulje, në ushqim, në pije, madje nëse ka nevojë edhe në të qenit imam I xhamatit, nëse të dytë janë të një niveli të barabartë të kualifikimit apo të aftësisë profesionale. Në anën tjetër, gjithashtu duhet të kihen parasysh edhe lehtësimet e mëdha të cilat I ka bërë Islami dhe i ka vlerësuar Islami si dispozita të veçanta. E që u referohen njerëzve të shtyër në mosh. Nëse Allahu I madhruar e ka pa të arsyeshme që pleqt dhe të vjetrit t'i trajtoj në mënyrë të veçantë kur janë pyetje dispozitat islame, Atëherë në aspektin e sjelljes dhe të mirësjelljes, ne jemi shumë më të thirrur që të njëjtit t'i trajtojmë në mënyrë shumë të veçantë. Për këtë kemi shembullin më të mirë te i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Aty e gjejmë frymëzimin, aty e gjejmë edhe formulën më të mirë për të bërë sjellje të këtill. Andaj duhet të jemi të sjellshëm edhe të mëshirshëm me të vjetrit, nga se kështu na mëson Islami. Me kaq e përfundojmë këtë takim tonin, duke mbetur me shpresë se Allahu i madhruar do të na dhurojë kënaqësinë edhe mundësinë që të takohemi edhe radhave tjera deri në takimin e ardhshëm. Ju lë në përkujdesjen e Allahut fuqiplot. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. خير الخلق يسير.